mujeres e viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Un programa crítico con esta sociedade do espectáculo. De moita, moita controversia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. 907.9. Moi boas noites a todas as ointes da Calimera. Imos empezar o terceiro programa de Mulleres e Viceversa. Empezamos cunha pequena reflexión. A maior parte da sociedade podería estar de acordo coa idea de que nos últimos dous séculos, e sobre todo xa nas últimas décadas, o coñecemento científico avanzou dunha forma impresionante, non? En todas as áreas do pensamento, física, matemáticas, química, bioloxía, economía, socioloxía, etcétera. Descubríronse novas teorías, novas leis, postulados que se aplicaron creando unha enorme variedade de artefactos. Mulleres e viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Un programa crítico con esta sociedade do espectáculo. De moita, moita controversia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. 907.9. Eles tentavam controlar uma rebelião. A Calimera. Máquinas, compostos químicos, medicamentos e de aí xa institucións, novos negocios que pois que mudaron os aspectos sustanciais da vida. O desenvolvemento tecnolóxico é considerado o motor do progreso. Ao servizo dunha idea tan simplificadora como é o consumo asociado co benestar, sobre todo nas últimas décadas, nas que a sociedade de consumo autoprogramado como a solución para todos os problemas humanos. Por que nesta situación de crisis global a cidadanía continúa creendo firmemente que a nosa sociedade sigue un camiño lineal dende un pasado de atraso e superstición, como se di, cara a un futuro de progreso emancipador, de maior benestar? Pois como creemos preciso reflexionar sobre a noción de progreso que teñen as sociedades occidentais sobre todo, pois por iso hoxe imos adicar o programa ao progreso. Ben, imos a empezar ca definición de progreso. Según a Real Academia da Lingua, ¿no? Progreso, un momento, acción de ir hacia adiante. Avance, adiante, perfeccionamento. Ben, o xa chamado progreso, que nos está a pasar por enriba, está totalmente dirixido hacia o progreso económico, realmente. Todas as infraestructuras, todo o río que están montando vai dirixido hacia o progreso económico. Pero realmente existe o progreso económico. Si nesta sociedade cada poucos anos hai unha crisis, o todo o progreso que houbo, volve a haber un retraso. Entón, non sei eu que tipo de progreso nos vai a dar todo isto, aves, autopistas e demais historias. A ver, a realidade, eu o que penso é que o progreso realmente está sempre ao lado do capital, non? Do sistema, que o que te inviste os cartos e eso, non? Aquí a compañeira falaba ao principio pois da, do progreso científico, porque algo moi importante, por exemplo, é o tema das industrias farmacéuticas, non? Que evidentemente no estado deste supuesto do benestar no que vivimos en Occidente, pois, bueno, hai avances e temos unha sanidade máis ou menos competente dentro de que se pode esperar, pero eu me pregunto por que ese progreso tan necesario que sería os medicamentos, as vacinas e todo ese tipo de cousas non chega ao que chamamos o terceiro mundo. Polo tanto, o progreso sempre está na parte do capital, na parte do sistema, que fala das farmacéuticas, fala a nivel científico, por exemplo, o desenvolvemento das enerxías nucleares, este tipo de cousas que ao final serviron ni máis ni menos que para movidas armamentísticas, non? Para armar os exércitos dos países que poderosos. Realmente, o sea, todo o progreso científico que se fai ven dos progresos militares. Realmente. Que realmente se utilizan para eso, ¿no? Para que se guardan bacterias, se teñen aí cerrados miles e milleiros de virus e de bacterias e tal. Eso non é máis que para guerras, o sea, as guerras bacteriolóxicas as fan cando queren, donde queren, no momento que les parece oportuno, sempre aos poderosos, por lo tanto o progreso nunca está no lado dos pobres, no lado da xente pobre. O Tamiflu foi un gran progreso. Sí, para as farmacéuticas. Sí. Mira que lle venderon ao Estado pensando claro. Que iba a haber unha pandemia e resulta que colleron a gripe 4. E agora quedanlle non sei cantos millóns de vacunas. Que caducarán, claro. Entendes? Porque a pandemia non foi para diante, caducarán, pero as farmacéuticas se forraron e o Tamiflu aí queda, ¿no? Aí queda para caducarse, ¿no? E como eso, como a industria farmacéutica, pois tantas outras. O progreso, eso, o fomenta o capital, queren facernos creer que para o bienestar do pobo, o pobo sigue jodido como toda a vida. A min, por exemplo, o tema do tren de alta velocidade me importa un carallo. Non me importa chegar a Madrid 2 horas antes, entendes? Eso tamén é para xente poderosa que van a pagar máis por un viaxe, para os executivos. O progreso, eso entra dentro do progreso económico. Claro. Que o que queren é xuntar a toda a xente en cidades e no medio que quede Baleiro, porque é algo que están facendo. Porque se ti vives en Lalín, non podes coller o AVE, tens que ir a Ourense ou vir a Santiago. No, eso é un caso moi claro aquí na Galiza, é o caso de Monforte. Monforte era un pobo super próspero, un pouco pola Renfe, porque absolutamente todos os trens que facían esa ruta paraban en Monforte. Ahora en Monforte non para ningún tren. Entendes? Sí, no. O sea, despois do desastre ecolóxico que fixeron para montar todas as vías e todo tal, en Monforte non paran os trens. No, e paran en Ourense. E paran en Ourense, claro, que é unha cidade. Entón, eso, progreso. Me dijo, no corras, tan asfixiado me vio, no corras, Babilonia está en todas partes. Para darles todos la bronca, Babilonia. Babilonia. se llevan los coches, trincan los bares y beben gratis. ¡Su puta madre! Babilonia, Babilonia. Ben, pois falando de AVE e de infraestructuras e todo isto, nada, dicir que para que os señoritos cheguen a Madrid en 2 horas e media, hai o tramo que se chama Lubián, que é en Zamora, a Santiago, que son 195 kilómetros. 105 kilómetros son de túneles. Teñen unhas... Que claustrofobia. E teñen un... esas tuneladoras estas, que son unhas máquinas enormes que... Eso tamén é progreso. É progreso. E, bueno, pois ese progreso fai que moitos aldeas e povos que quedan de camiño entre Lubián e Santiago, pois se queden sin agua, porque lle joden todas as augas subterráneas, e... os escombros, todos que sacan de aí, toda esa terra, son millóns de metros cúbicos, pois expropian terreos da xente dali para botar todo eso, que ese terreo despois non vai para nada, son todo pedras. E... que máis? As autopistas, vías rápidas, vías non tan rápidas. Para ir ao mesmo sitio temos 50 camiños asfaltados. E, bueno, chamanlle progreso a eso. Non sei que pensaredes vós. De feito, eu creo que un termo que está moi relacionado co progreso é a civilización. O sea, en sí. O sea, parece que houve un cambio de... do salvaxismo barbarie de antes e se chegou a civilización que, europea, sobre todo, no que nos toca, e con esa convicción de constituir a civilización e todas as comodidades que se chaman, pois, que, pois se utiliza pois, un sistema de todo o que é tradicional se desvaloriza, ahora as novas técnicas, novos métodos, todo é... De todos os xeitos, eu penso que isto é unha civilización salvaxe. Claro. Absolutamente salvaxe. É que aquí o problema son a concepción dos términos. Porque estamos agotando os recursos naturais da terra. Exactamente, da nosa terra, en aras de unhas estradas ou uns trens ou ese tipo de cousas que vai a beneficiar a 4 señoritos ricachóns, entendes? Que teñen presa. Porque a súa vida é a presa. Sí, a vida sí. Da maioría da xente é outro ritmo. É un pouco que dice viceversa. Eu non teño interés en chegar a Madrid en 2 horas si eso representa claro. Que van a cargarse un montón de ecosistema. O que queren facer é xuntar a toda a poboación en cidades. Nas cidades claro. Todo o mundo anda a 100, todo o mundo anda estresado, todo o mundo anda... Se vives na aldea, sí, no rural non tens presa. Vives tranquilo, claro, efectivamente. Ni necesitas autovías para chegar claro. A ninguna a ningures. Claro. As autovías son as que se joden, no paso. Efectivamente, hai aldeas mira, fai uns días estiven aí na zona de cerca do Milladoiro, por Viduido, e me quedei alucinada porque hai bueno, coñezo ali un rapaz que ten unha casa, os pais teñen unha casa con unha finca enorme. Que lle quedou dividida por autovía que fixeron. O sea, lle quedou a casa e un cachiño de terra e polo medio pasa unha autovía e a outro lado lle quedou outro cacho de leira que o que di el. E que ora para moverte co tractor por aquí é que casi non podes, porque na autovía non podes le pasar co tractor. Entende? É que de tolos. E aparte te expropian a collóns, quero decir. Sí, non hai que te digan, me vendes. É que, claro, polo ben común de catro. E sabes que do AVE a soldadura dos raíles en vez de ser como las de antes, que unen sí. Sí, transversal, sí. Pues, va a ser lineal, ¿no? Para que non os pasaxeiros non noten o traqueteo do tren. Ah, claro, claro, vale. Pois a ver se consiguen o mismo nos avións, que non haya coas turbulencias, que non parezca que te vayas a caer. Ora xa os avións, tendo ave, xa para que queden avións. Para que vas a ir en avión, se si chegas antes no ave, non? Pero o avión agora é máis barato, o sea, vai ser máis barato que o ave. Bastante máis, xa, xa, bastante máis barato. Eu tampouco digo de volver ás cavernas, non? Ainda que, bueno, sería unha experiencia enriquecedora seguramente, non? O que pasa que eu recoñezo que isto é unha forma de civilizar salvaxemente, non? Eso de meternos en un mundo este da prisa, bueno, que é un mundo que lle interesa o sistema. Os obreiros todos tal, si te tes que desplazar 50 kilómetros para ir a traballar, non vas a coller a estrada, vas a coller a autopista, aínda que teñas que pagar, entendes? Porque a xente, o que queren é que vivamos así, como temos que producir, estar producindo continuamente, as 8 horas ou 10 que traballes todos os días, tes que estar producindo, e non podes perder un minuto, pois todo o progreso, ese é o progreso. Vai enfocado, eso, é o capital, ese o que, progreso, claro, non, ese é o progreso. Non ter vida para que a teñan outros. Efectivamente, pois eu quero vivir, non quero progreso. Del mambo, que son los que tienen el mando y siempre nos tienen bailando y soñando, soñando. Laberintos de todas las calles, corazones que gritan al aire, reyes que reinan a nadie y seguimos cantando al alcalde. Sin tapujos eres mucho, duende verde. Te lleva la corriente, festa quente, boa xente, que siga lloviendo bajo techao. No eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo, y yo no trabajo a destajo. No eche más cemento majo. Y bueno, pues sí, está claro que a lógica do progreso e a lógica do ritmo vertixinoso, rápido, no, ao mesmo tempo que as reservas pesqueiras en todo o mundo disminúen rapidamente debido a extraccións masivas, outra forma de progreso, ¿no? Os solos perden a capacidade de producir alimentos, chegan os transxénicos, outro progreso, e joden aos que non son transxénicos, de feito monopolizan a terra. Petróleo, outro tema, imprescindible para manter a organización productiva ou económica, pero estás a agotar. O cemento e o formigón, deteriorando, destruindo os ecosistemas, o auga, o aire, a terra, contaminados a dolor, as desigualdades sociais se profundizan porque existe pois un exceso de unha apropiación obscena de benes e riqueza por parte dunha minoría. Os homes e mulleres dedican a maior parte do seu tempo a traballar, como decías ti, para o mercado. E a súa democracia é un sistema hexemónico que dispón de medios de difusión masivos, de unha enorme maquinaria tecnomilitar e que capaces de convencer polas boas ou polas malas. Feito, vin outro día un anuncio dun empresa de cementos que se chamaba Cementos Progreso. Progreso, sí. É un nome, non? Sí, bueno, a colación desto, de que fala aquí a compañeira dos... claro, de que evidentemente os medios os teñen tomados, ou teñen tomados o poder, non? Outra das grandes jodiendas, estupideces do progreso é a caja tonta, non? A televisión. A xente está idiotizada, a xente sale de traballar, se tira no sofá, esgotado normalmente. E que fan? Pois se collen a cerveciña e se poñen a ver a caja tonta, non? A caja tonta, como te deixes enganchar, mi madriña. É de tolos, é de tolos. E agora co TDT o que fixeron é sacar... Ampliar o mercado, claro, basura da televisión. Merda, pero sacar outros roles, porque a TDT, tipo, na TDT xa está todo vendido. Xa está todo pastel cortado. Xa colles máis canales, sí, pero son das mesmas cadenas. Claro. de outra forma, xa ti podías emitir, se tedes unha emisora, sí, ahora, ti poderías emitir. E claro. Agora, pois, podes emitir se alguén ten unha televisión analóxica. Sí. Pero co tempo a xente se vai ir desfacendo delas. De todos os sitios, a mí a televisión pareceme un arma do sistema bastante perigoso, ¿no? Empezando por os informativos que lle chaman, empezando polos informativos que están todos absolutamente manipulados, lógicamente, todos están ao servicio ou de un partido, do partido no poder ou do partido forte da oposición, o sea, ou do PP ou do PSOE ou do cabrón do Berlusconi, entón pouca cousa hai que cortar na televisión. De feito, eu ás veces apoño, pero simplemente por escoitar ruido, ¿no? Ou tes a radio ou simplemente encendes a tele de forma casi, sí, sabes, como que encende, eu que sei, a lavadora, para que faga un pouco de ruido. Sí, sí, por escoitar, pero ás veces ves cousas que te deixen totalmente alucinada, ¿no? Eso é progreso para eles, como eso, como a TDT, o progreso, pero ti vas cambiando de cadea en cadea e todo é exactamente o mismo. Sí, sí, sí. Hai 400 cadenas de Teletenda, outras nos acantas de Tarot, por exemplo, que son insone, que pola noite fago zapping a ver se dou atopado algo que me guste, é imposible. Todo o que hai é merda, non hai nada que valga na ningunha cadena de televisión. Bueno, eso lle chaman progreso. A xente se idiotiza diante da televisión, se come todo, se cree todo, o único que lles preocupa é o divorcio da Belén Esteban, que se operou a nariz e cousas dese tipo, non? Que o que ves na televisión. É unha forma de entreter a xente, ¿no? Para que non pensen nos problemas. É unha forma moi cutre de entreterte. Sí, é super cutre, si a túa vida é tan pobre que o que te interesa ese tipo de cousas, mellor cómprate outra nova. Xa, o caso é que supoño que si o votan tanto ese tipo de, ¿no?, prensa, bueno, rosa, claro, será porque sigue, a xente o ve. Claro, a xente o ve, pero é que é lamentable, pues, ¿no? Pues, o mismo, a xente, sí, pero por exemplo, a xente está aborregada porque en esta crisis tan tremenda que estamos a vivir, a non se fai unha folga xeral, pero salvarse a lo bestia. Sí, sí, o sea, unha resposta popular, porque non se claro fai ese tipo de cousas. Tamén decíame, porque aborregaron, a xente está aborregada. E a televisión e os medios. Non o digo en plan con paternalismo, pero o digo porque é unha realidade. Creo que sí. Falando con Millanai, me decía que na franxa horaria esa da Belén Esteban outro día estaba vendo o programa e ti que faz vendo isto? Digo, é que non hai outra cousa. Claro. É todo o mismo. Claro, nesa franxa horaria son todos os programas iguais. Sí, é verdade, que é así. Pero que a historia é que en vez de estar vendo esas estupideces pode estar facendo outra cousa. Sí, no, claro. Non? Quero decir, ou descontando a radio, que polo menos hai cousas máis variadas, ou incluso podes escutar, bueno, a Calimera, segundo onde vivas. Sí, pero non hai tan variado tampouco. É que realmente tampouco é tan variado. Vai a ver que temamos a ter que aprender a tocar instrumentos e facernos un grupo cos colegas para poder pasar o rato de ocio. Estábamos falando aquí, disculpade, a micro cerrado, pero do progreso do ocio tamén, o sea, xa non é só a televisión, tamén todas esas videoconsolas, PlayStation, Wii, non sei que máis. Claro, sí, xogos, sí, de ordenador. Marte, de... O sea, sí, o ordenador tamén. O ocio veu progresando desde hai varios anos, de cando morreu Franco, claro, antes non había ocio. E pues foi progresando, eso, o garrafón é ocio, o sea, é progreso. Eso tamén é progreso. O as macrodiscotecas, todo isto, o sea, é o progreso do ocio, ¿no? De as drogas adulteradas, todo eso. Tamén é progreso o chip do DNI, que agora xa implantan incluso nos propios corpos. Hai macrodiscotecas en Barcelona que a xente ten un chip implantado no, non sei se no pescozo, e que lle pasan o lector e lle descontan a entrada contaban que había que estar ahí. ¿Qué me dices? Que sí, que sí. Ay, qué bueno. Sí, sí. Y eso se va ahí. O sea, no, o chip es que, se va a extender a todo. Si usted estaba pensando en el chip do DNI, estaba pensando, dentro de nada, xa non nos dan DNI. Nos implantan no. un chip. Pois non te sorprenda, nos futuro... pasan aí o código de barra. E si conseguimos o chip de botín. Me cago en tal, que de nos viña. Facíamos a revolución. Vamos a seguimos, ¿no? A todas Facíamos partes. A revolución, de botín. Bueno, ahora dixamos que ponga un poquinho de música e logo vamos vou a discutir eu aquí co viceversa do tema do Facebook e demais. Desde pequeno descobri que minha vida era sofrer pra outro dia apanhar. Infelizmente preconceito é uma ferida de um povo que não para de sangrar. Ultimamente ando distraído nessa vida que eu planto nunca dá. Eu sempre fui muito iludido com a esperança e o lamento que virá. Sou do povo e mereço uma chance. O objetivo dessa vida é vencer. Vocês vão ver, eu vou fazer minha revanche. Que pena, eu já sei que vou perder. Vou me falamos do que decía pois a compañeira do Facebook e bueno, e de moitos outros medios que andan por aí no internet, ¿no? De do MySpace o HI5, bueno, hai mogollón de cousas, ¿no? Por aí. Que podes dicir ao respecto? Porque gustou vendo por aquí pois determinadas declaracións como que porque hai moita xente que hai blogs incluso contra Facebook, ¿no? Campaña contra Facebook e tal, porque pois hai cousas como que cito textualmente, o que moitos usuarios non saben é que de acordo ás condicións do contrato que virtualmente asumen ao facer clic no cuadro acepto, os usuarios lle otorgan a Facebook a propiedade exclusiva e perpetua de toda a información e imaxes que publican. Entón, bueno, eu, bueno, como creo que quedou patente xa no resto da charla, son bastante antiprogreso. Non son cavernaria, pero tampouco son unha civilizada salvaxe. Vamos, que non son unha progre, de ningunha maneira. Eu teño algo en contra de Facebook. teño algo. A mí Facebook, polo que sei, que evidentemente non estou en Facebook, nin penso, sei un pouco o que me contan, o que teño visto en ordenadores de colegas, mentras tal. O que teño visto, a mí o que me parece Facebook é un puñetero patio de veciñas, non? O sea, é un rollo de cotilleo total. Hai xente que está metida aí sin querer. Sí, pouco máis ou menos. Xente como... que está metida sin querer, porque, por exemplo, eu teño o meu fillo maior, fai pouco, tivo na miña casa unha discusión con familiares, unha de 45 e unha de 18, unha está en Facebook e outra en 20, que lle chamaron un pouco máis ou menos ignorante, porque el decía que era un patio de veciñas. E que, que había fotos del metidas aí sin o seu consentimento, porque él non está no Facebook, entendes? E que a él lle parecía, vamos, un pasarse na súa intimidade. O sea, sí, o problema de todo se sinte agredido. E que ten moita, porque aparte, moito éxito este tipo de... E que sea o rollo, pero bueno, si o faz ti libremente, colgas fotos queres, túas sí. En a postura e facendo que che dé a gana, me parece moi ben, pero no, que ti podas podes. Meter rollo... ¿Eh? Non podes. Como non podes? Si pos fotos en pelotas, xa non podes poñelas, xa censura. Bueno, o que viña era por o rollo de que este sí, rapaz, o meu rapaz decía que bueno, que había fotos súas que colgaran colegas, entonces pues en noites de juerga e tal, ademais é un tipo moi serio, que bueno, desfasa algunha vez como todo o mundo, e que el non quería que a xente vira esas fotos. Está en todo o seu dereito. E logo, eu vexo a miña sobrinha, ten 18 anos, está co seus colegas toda a tarde, chega a casa, se enchufa no puto Twenty este, e digo, pero joder, si ves de estar cos teus compañeros, que rollo este virtual, si ves de estar toda a tarde cos teus colegas, que rollo este hora de ir ao Twenty, que tes pero que falar? Pero eso é o mismo que a dependencia ao móvil, ¿no? Porque sí que é verdad que quitando todos estos medios de internet, hai xente que chega a casa e xa se pega o móvil para falar con quen estivera fai media hora. Sí, claro, e hai un enganche a estos aparatos. Sí, efecto, eso... que sí, pero bueno, hai unha diferencia. O móvil utilizas ti con a persona coa que sí, estás falando. Sí, eso é verdad. No, sí, claro si ti estás que hay diferencias. No estás en Facebook, te está vendo medio mundo. Entendes? A mí eso de agregar, es decir, teño 1500 colegas agregados no Facebook, digo, tío, que 1500 que... O sea, si non tes 1500 colegas virtuais. Como vas, no, ti non podes ter 1500 colegas virtuais, joder. Encima aí minte todo o mundo, sí. E todo unha mente. Quero decir, eso é un progreso que para min francamente é ridículo. Por enriba no, se perde un pouco o rollo de vernos. Eu o digo incluso a nivel militante, ¿no? Eu coñecín a unha xente alemana, unos anarquistas alemanes que eran de diferentes sitios de Alemania, que ao contrario que facemos aquí, que de vez en cando pois facemos reunións anarquistas pois en Extremadura ou en Valencia ou en algún lado, eles non, eles se relacionaban exclusivamente por internet e facían as asambleas por internet. Pois eu estou totalmente en contra de... Porque aparte hai cousas que non podes falalas en internet. Sí, e a máis que... Entendes? Mentres perdamos o contacto humano... E aparte, tens que ver ya cara, xente coa que falas, estás... coa que te relacionas. O progreso é iso tamén, a perda total de relación claro. Directa sí, entre as persoas. Por eso cada vez hai máis relación virtual, máis relación entre mundos. O sea, rollo de atontar a xente máis. O sea, co móvil... Eu antes sabía meu teléfono e todos os colegas, de memoria. Eu tamén. Antes de que houbera móviles. Os fijos. O sabía todos, sí, de memoria. Antes de que houbera móviles. Ora xa non, ahora xa non sei apuntas, ningún. Claro. Eu perdo móvil e xa non teño. Xa perdo toda. Claro. É así. Son tantos e, bueno, e ademais eso, tela no móvil, a xenda tamén. Son moitas cousas, a verdad, pero bueno. Antes, bueno. Polo menos, exercitaba esa memoria. Sí, ahora xa nin eso. Acabaremos todos Alzheimer prematuros. Ahora lanzo esta pregunta, ¿eh? Antes de poñer un pouco de musiquiña tamén para asimilar toda a información. Que vos fago a pregunta é: vos creedes que existiría a posibilidade de utilizar estos medios con outros fin? Sí. Sí. Sí. Desde un momento que unha forma de informar, de distribuir historias e tal que non está demasiado controlado, que bueno, que aínda é un pouco libre, sí que se podería utilizar para cousas importantes. non para gilipolleces como Facebook. Para no decir que guapa soy, toma mi foto y mira que mona soy. Y quiero tener 1000 amigos en internet. Bueno, vou dicir que eu son usuario de Facebook. Hola, Maruja. Pero só en horario de traballo. Pa matar o rato. Porque tes acceso a internet e tal, claro. ¿No? Na casa non teño, non teño internet. E cantos, amigos e amigas tes adheridos? No, no, 2000. No, 2000 non chego tantos. No, eu vos vou a dicir que sí. A verdad que como... Pero no, bueno, de ti e despois digo. Eso, do uso que se pode facer, o sea, está claro que ti podes entrar a ver as fotos de quen che dé a gana, inda que non o coñezas. Que pasa, tamén, eu polo Facebook me entero de moitas cousas que pasan en outros lados. En Argentina, en Colombia... En moitos sitios. O sea, tamén é unha fonte de información que sí, que está controlado, que no momento que te pases da raya te cortan o pero a de página. Todos os sitios eu creo que en internet claro, que hai depende... outras vías de información claro, máis sí, serias no, sí, que, sí. que o Facebook, sí, sí. ¿No? Pero no Facebook eso é un que dicías ti, un patio de vecinos. De vecinos. Sí. Entón está todo mezclado. Entón hai desde da Falange, hasta había un que maltrataba cans. Que eu contaba? Sí. Ves que bonito. Claro. E hasta eso. Hasta pederastas, pedófilos e todo. Sí. Ah. Hasta eso, pois, movimentos de Argentina, de Colombia, tal, que... Que pasa, claro, o sea, está todo mezclado. Claro. Non hai un... Entón, tamén depende do uso que fagas. Claro. O que pasa é que eu teño a idea do que internet, non? De que realmente hai moitas webs, moitas páxinas que podes visitar moi moi interesantes, non? Que te poden dar moita información que pola vía ordinaria do sistema non a vas a topar, porque non o van a contar, non? O que me incordia un pouco esa misturanza do Facebook ou do Twenty ou de calquera destes rollos, non? Que de repente igual pois sí que te chega unha noticia de algo que está acontecendo en Chile ou en Argentina importante, pero que en todo o rollo que estás vendo te atopas con que Marujita e Pepito pois se conocieron e se van a casar porque se pusieron la foto en el Facebook e ese tipo de cosas o como Pepita cuenta su historia e pone sus fotos e todas esas historias. Pero bueno, o sea, o rollo de que internet, o sea, é progreso tamén. Claro, evidentemente. Pero é un progreso que non teñen controlado. Claro. Entón se claro. Escapa das manos. Eso é que decía eu un pouco... Non teño tan claro iso, bueno. Non, sí, o sea, sí teñen controlado, pero non poden controlar todo. Claro, todo non o poden controlar, pero de alguna maneira é un pouco que decía eu antes, que de cara a dar informaciones veraces, serias, de accións, de cousas que acontecen e tal, que non te vas a enterar por outras vías, porque non o van a publicar, nin o van claro, a contar... Claro, o sea, internet está ben. É unha canle de información. Claro, eu non estou en contra entón, de internet. Dentro desa canle de información... Sabes claro. Que esa información vai a ver para poder ver todo o mundo. Claro. Eu estou a favor de internet, claro. Demais. Eu recoñezo que en Facebook abriron páxinas os de Masó que están levando unha loita pois importante, no, contra o porto deportivo que queren construir e non só eles, hai pois movendo convocatorias interesantes que se lanzan a través do Facebook e E, bueno, está genial porque se entera moitísima máis xente que de outra forma. Xa. Pero o problema é que Facebook é unha compañía. E esa compañía está totalmente controlándote todo. E dispón de todos os datos para toda a vida. A doble contradición claro. De... Si o fixéramos nos claro. Un estilo Facebook para anunciar rollos e que rule moito e a nivel internacional incluso e tal, sería ideal. Pero cal é o problema? Que estás cedendo teus datos personais e claro. A túa privacidade absoluta para a unha compañía. Para que o usen e que o podan usar toda a vida. Toda a vida, incluso como... Entendes? Sí, que sí, eso é saben... un atentado contra a intimidade total, túa. Total, sí, sí. Que non é o mismo que si tes unha páxina, entendes, de contrainformativos ou de informacións que non se dan por outras vías. Claro. Vale, que ti aí non te pringas nada. Estar metido en Facebook é iso que unha compañía dispoña dos teus datos, da túa vida, para sempre. O Facebook é todo control. Sí, sí, desde logo. Claro, todo control, porque, o sea, eu si poño algo de masón no Facebook, o van a saber os meus 2000 amigos. Por eso. Pero que aparte de como ti non sabes esos 2000 amigos. Aparte de esos 2000 amigos. Igual claro. De esos 2500 son maderos. Pero que aparte de esos 2000 amigos. Seguramente. Claro, aparte de esos 2000 amigos, o van a saber os amigos deses 2000. No, e desde logo claro. Que a Brigada de Información seguro que ten algún bueno, gabinete especializado en esas cousas. O sea... Seguro que tes máis un amigo madeiro no Facebook. Eso teno claro. Sí, sí, sí, sí. Pois eso, é o que ten, que son medios que a nivel de lanzar informacións como convocar unha concentración ou o que sea, son efectivos porque teñen éxito. É máis. Pero o sea, hai que verlle o lado negativo. Outro día convocamos un rollo pa ir a ranchar o areal. Bueno, pois xa a prensa xa estuvo chamando para intentar localizar a quen que dis? A quen montou eso e quen fixo para sacar unha noticia, non sei que, sí. Sabes? Sí, sí, sí, sí. Sí. Para que vexas, xa está o sea, bueno, que... todo. Bueno, cuidado, para... cuidado co Facebook. Bueno. Pero é o que falamos, que sí, ese sí, nivel sí. Está ben. Si o uso do Facebook fora ese, claro, pero... sería o perfecto. Claro, pero a xeneralidade do Facebook é que unha corrala. Claro, pero houve xente que se apuntou tal, pero tamén aí, eso claro. Tamén houve prensa. Sí, sí. Que tamén anduvo buscando. É dicir que estamos un pouco xoando a dúas bandas con estes medios. Sí, sí, é que é peligroso eso, pero se non queres que saia na prensa nada, de feito non queríamos que saíra na prensa. Pero que a prensa ten en conta que está aí están metidos aí no allo, se enteran de todo. Teñen a súa páxina todo, Facebook. A prensa, a policía, sí, todo sí, Dios, sí. Quero decir, que claro, que no Facebook realmente que podes facer, o Facebook é controlado. Non é como outra forma de utilizar internet, entendes? Que ti lanzas noticias ou lanzas convocatorias ou publicas accións que se fixeron, que non o podes facer en outro lado ou que ou tal. Porque o rollo do Facebook é eso, que ti lanzas unha convocatoria e chega a miles de persoas. Ese é o rollo. Como conclusión deste tema, dende aquí lanzo unha mensaxe a todas as que nos oian de que si queredes, o sea, participar no Facebook, pois vos mesmas non vos imos dicir nada. Facelo dun xeito consciente. Pero exactamente, facelo dun xeito consciente e sabendo o que dix e o que non dix e sabendo que esa información vai estar disponible a todo Dios e entonces non comprometas... E para sempre. E para sempre e non comprometas nin os teus amigos. E bueno, eso, telo en conta para saber o que se fala. Cuidadiño ¿no? E amodiño cos Facebook e o 20 e demais carallades. Antrax, miedo, paranoia, confusión. Guarda que el correo del terror llega con la carta a la infección. ¿Sobre qué contienen el Antrax? Creo que adivino la intención. En guerra psicológica en acción. Terrorismo fuera de control. Y todo producido por el Antrax. Pánico y contaminación. Y bacteriológicamente lo peor. Llega con la carta de infección. ¿Y sobre qué contienen la muerte? lógica la acción. Un terrorismo fuera de control. Y todo producido por el Antrax. Pánico y contaminación. Y bacteriológicamente lo peor. Y llega con la carga de infección. Y sobre qué contienen el Antrax. Estamos reflexionando tamén outro tema importante do progreso, que, bueno, tema importante, o progreso é que está metido nas nosas vidas de raíz, casi, xa, directamente, e máis, pois, nas criaturas, nos nenos, que chegan á escola, e se non tes acceso a internet, portátil, un pen, un non sei que, non podes facer os traballos que te mandan, buscar a información que queres, medio te obligan un pouco a ter certos medios tecnolóxicos do que antes prescindíamos totalmente, e non creo que por eso estemos peor educados a nivel información, quero decir. Non sei que pensas ao respecto, ti podes falar máis con máis experiencia. Bueno, eu podo falar porque eu teño unha pequena de 10 anos, que está en quinto, bueno, pues prácticamente está obligada a ter internet. Está obligada a ter internet porque os seus profesores lle piden informacións de internet. Bueno, ela ten un ordenador. Na miña casa vivo no rural, internet é carísimo, non estou disposta a pagalo, polo que representa que a nena ten que ir á biblioteca co seu ordenador para sacar a información que os profes lle piden, que información que ao mesmo tempo está nos libros. Quero decir, a mí me encanta que a miña pequena vaya todos os días á biblioteca, pero tamén me gustaría que fora todos os días á biblioteca a coller un libro específico que lle piden no colexio, entendes, para coller determinada información. Non sei por que ten que buscar información en internet, se a información está nos libros. E non sempre a información de internet é moi veraz. Que esa é outra. Sí, porque internet... Ti realmente non sabes que metes a información en internet, porque hai moitas información en internet que non son tan veraces como son as dos libros. Entendes, que, feito, que está o Wikipedia este. Sí, o Wikipedia. Que aí cada un mete... Sí, está libre acceso... De internet está cheo de páxinas que pode abrir calquera e claro, decir a súa versión. E claro, a súa versión pode ser unha versión moi especial. E que eu preferiría, aparte de que a miña nena teña o seu ordenador, que bueno, que na vida que lle vai a tocar vivir, no mundo que lle vai a tocar traballar, vai a ter que utilizalo. Entonces, pois, lógico que canto máis pequenos empecen, máis control vai a ter da ferramenta, non? Pero eu prefería que a miña pequena os deberes lle mandaran ir á biblioteca a coller un libro para buscar información. Porque aparte eu teño tamén un pouco de reparo en que a miña pequena vaya a porque vai sola á biblioteca, porque é un sitio onde pode estar sola sin ningún problema, non? Hai máis nenos do seu cole que están ali porque o seu cole está al lado, na biblioteca está así el casal, que a verdad que está moi ben. Pero tamén a mí dame un pouco de medo que a nena se meta sola en internet, entende, sin ningún tipo de tal, porque ti estás buscando unha páxina e te pode parecer calquera cousa. Calquera dimo cosa. A min que eu tampouco son moi boa nestas cousas, no, e descarguei fai sí, pouco non sei que película e resulta que era porno. Eso era me pasou a mi fai pouco, ¿cómo? Tamén na biblioteca, precisamente, que non te fíes, que estaba buscando un rollo tal e de repente me topei con algo que digo, ai, mi madriña, que isto é a hostia, ¿no? Entón, sí, eso, eu ao mellor, pois, non sei, como tampouco son da época, eu sigo dicindo que prefiro que a miña filla colle os libros, porque ademais me parece importantísimo fomentarlles a lectura. Falando diso, en hai, non pedirlles os traballos de internet. Eu estudiei filoloxía e podo dicirvos que un dos debates que había, e xa falo de, bueno, igual 4 anos ou así, un dos debates que había era pola chegada do libro electrónico. O sea, chegará un momento en que tamén se prescinda do libro impreso, escrito. Eu non me podo creer eso. Non me podo creer e non me gustaría nada. A mí tampouco. Porque eu son unha acumuladora de libros. Mira, parecen unha reliquia importante a conservar. Eu teño libros do meu avó. E saber manexarse con eles. Que son do siglo XIX. E os teño como ouro en pano. Entendes? Eso non te dá internet, nin cho dá nada. Para mí non ten nada que ver un libro leído en internet. Aparte, a mí no ordenador me costa moitísimo leer. Teño problemas de vista e me costa moitísimo. No libros, aunque sea con lupa, leo. E me gusta ter o meu libro. Eu son unha friki. É máis, nisiquera fotocopio libros. Porque non é o mismo. O original, o libro. Exactamente. Entendes? Sí. Coa súa portada, gustame eso. Non, si, pois pode ser que sea unha friki, como diste, pero tamén me parece importante saber manexarse a hora de buscar información nos libros. No internet entras, te aparece o Google e pos pac as palabras clave, supostamente, ¿no? Pois quero da historia da revolta irmandiña e pos revolta irmandiña. E te aparece mil cousas nas que se menciona eso e vale, é unha liada buscar, pero e algunas, non digo que non. Algunhas son veraces. Exactamente, aí hai de todo. Aí unhas teñen moita información, outras teñen pouca. Aí de todo. En cambio, se ti colles un libro determinado, escrito por un autor determinado, que ti sabes, que tal é un libro veraz. E xa non é un libro determinado, é buscar moitos libros que falen, claro, do tema. Efectivamente. Eso que falábamos antes. E informarse ti cos moitas informacións que hai realmente. Saber manexar. Eso te fai que, o sea, deixes de exercitar a memoria e a... Recordo que cando era rapaz e iba ao colexo, que, claro, na miña casa tiña unha enciclopedia. Uh-huh. Con todos os traballos, claro, hai que buscar na enciclopedia. Sí. Despois o progreso que había era que tiñas que usar bolígrafos de varios colores. Sí, que bonito. E te obligaban. Sí, sí, sí. Bueno, dentro que cabe eso, tampouco é un progreso. Ahora tamén. Se o ponías do mesmo color, dabanche menos nota. Ahora tamén, porque a miña pequena ten que poñer cousas en vermello, cousas en azul, cousas en bueno, negro. Pero veis, por exemplo... Agora xa todo por internet, pois a printa é por ordenador, sabes? Sí, de feito, aí tamén son un pouco friki, pero é verdad, a mí me tocou a época en que casi diría entrando na universidade xa, pero bueno... Igual último cando había aínda, me tocou a época de xa non valían os traballos escritos a man, había que telos a ordenador, claro. E era para mí era como unha tragedia tremenda, o sea, porque claro, tes que después... pero si tamén é instruirse na caligrafía. Pero sabes que pasa? Isto está acontecendo tamén, no sei, con estes nenos que te digo eu, a miña filla que ten 10 anos, que está en quinto de primaria. Está acontecendo isto, que lle piden moitos traballos de ordenador, que ten que chapar, que ten que leer, o que queiras, pero é que iso lle quita o funcionamento da escritura. Eu me acordo, aparte, bueno, claro, son a cincuentona, estudiei nas Monxias, a caligrafía era fundamental. É que vamos, eu sei escribir hasta en letra gótica. Joder. É verdade, porque é que a caligrafía era a lectura e a caligrafía era o que te máis te machacaba, e logo o punto de cruz, porque nós non tiñamos manualidades, facíamos mantelitos de punto de cruz, non? Nas Monxias. Pero bueno, quero decir que a caligrafía era fundamental, e a lectura, o que las querían, que non era todo o que querías ti, pero bueno, tiñas que leer, e aprendíamos, eu creo, a leer antes do que se aprende agora, incluso. Eu creo que sí. E a caligrafía, bueno, tiña que ser en segundo, terceiro de primaria, tiña que ser, bueno, perfecta xa, Sí, era super insistente. De feito, había unha asignatura que era caligrafía. Caligrafía, e facíamos cuadernos de caligrafía, e había cadernos de caligrafía gótica. O sea, cando ti xa perfeccionabas a caligrafía normal e tiñas unha boa letra, o sea, que se decía, xa pasabas a facer letras góticas, outro tipo de letras. Ahora os cativiños escriben fatal porque a maioría dos traballos que teñen que facer o fan con ordenador. ¿Entendes? Bueno, o fan con ordenador, moi presentadiño. Os estilos de letra. Porque outro día lle pediron a miña nena as fuentes. Un traballo sobre Goya. O me metes no Google Goya, buah, tes un traballo de 500 folios. Empezas a cuar cuadros, a pegar e tal, e te queda un traballo de universitaria. Pero ela, como vai a comprender todo eso con 10 anos? E sí, o traballo é de 10, pero a comprensión, ¿entendes? E o que di viceversa de ser creativo. Claro, se perde por moitísimo. Por exemplo, o beso coa radio, por exemplo. Se perde moitísimo. O sea, non é o mismo que ti esteas recibindo constantemente imaxes, todo imaxes, xa todo han feito, que esteas lendo e facendo a tua propia imaxe interior do que estás lendo, a tua creatividade flúe, non? Pero non só a nivel intelectual, a nivel ocio, a nivel xogos. Os cativos oxe non son cativos que estén na rúa xogando, que vayan aos parques, que estén... Bueno, a miña nena sí, porque vive na aldea, entón anda como unha cabusiña por ali, menos por mal. Os árboles, ten esa sorte. Pero quero decir que os nenos xa non van aos parques, non salen á rúa xogar así en grupos. Eu non vexo pola rúa como se veía fai anos os nenos xogando e tal. Ahora, hai menos nenos tamén. Non, pero hai nenos, viceversa, todavía hai nenos. Menos, pero hai. A ver si non haber quen vai a pagar as nosas pensións. A ver se si a xente se anima, porque se non nos se agora os nenos aquí están en Bertemira. Pero a cuestión é esa, sí. Que incluso a nivel xogos, entendes? Os pequenos están con os videoxogos ou os ves incluso na rúa cada un co seu videoxogo tal. É que o rollo é que a falta de medios é o que fai a creatividade, ¿eh? O sea, claro. Recordo que nós non tiñamos un balón para xogar. Dos que andábamos había un que tiña. O resto tiña, bueno, pois xogamos ao fútbol sin balón. Ou xogábamos, sí. Sabes? Ou colles unha lata xogábamos. Bueno, daquela tamén sonamos as pedradas, pero había pedras. Ahora no, ahora todo cemento. Ahora xa non hai ni eso. No, de feito, os parques, ahora que falaches do tema, os parques antes eran parques, vale, co seu rollo, pero tiña o seu espacio con terra, area e tal. Ahora son de goma. Sí. Non mexes algún parque destes con caucho, non sei moi ben o que. Para que non se manquen os nenos. Por favor, pero claro. Que estás creando aí? O sea, os nenos teñen que mancarse, teñen que ensuciarse, teñen que, pois pues eso, de toda a vida, cando eres neno. En fin, que... Cando xogábamos as pedradas sempre levaba o mismo. Eso tampouco é bo, Pero non era a propósito. Era porque era máis lento de reflexos, non me digas máis. Pois nada, que cada vez nos teñen máis domesticados, xa o chamo así, e máis sometidos. Sí. Hai que estudiar algo con porvenir, hai que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Hay que estudiar, está sometido, algo con porvenir. Hay que buscar, está sometido, algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar. Sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Do progreso só nos queda falar dos progresistas, comúnmente chamados progres, que casi todos están no Bloque, hai algúns no PSOE. Moitos, de feito. Esquerda Unida. Sí, Esquerda Unida. Esos son, non se pierden ni una. Eses que din, se din de esquerdas, que montan empresas e explotan igual os traballadores. Independentistas explotadores tamén hai, non sei. Eu sei de un moi famoso. E eso, eu recordo que me comentaba un colega, ¿no? Joder, consigo un chollo aí de puta madre, o xefe de puta madre, así moi guai. Eu, por experiencia... É de esquerdas. Sí, é de esquerdas e tal. Eu, por experiencia, dixen, cuidado. Un xefe. Cuidado. Eso que digo eu, xefe. Eu prefiro ter un xefe cabrón. Sí, que o ves vir e di, sí. Cuidadiño, que eres o enemigo. No, aparte que o xefe é unha figura que tes que teren. Claro que é... O xefe é o xefe. O que te manda. Claro. Entonces non lle podes ter ningún aprecio, no, porque non pode nunca podes apreciar, sí, a un xefe. No. Así de claro. Sí. Bueno, decir que este colega marchou da empresa... Porque estaba facendo un mollón de horas extras que non lle pagaban. Toma, xefe progresista. Entón, claro, ese é o progreso, pois, progres. A pregunta que me fago eu, por que se lle chaman progres? Porque son partidarios do desenvolvemento tecnolóxico. Non, da progresión. Realmente, da progresión social. A raíz do rollo de progre, ben, máis de os meus tempos, esa é a verdade, non? Nos meus tempos, cando, eso, no 70 e poucos, cando empezábamos a militar, estaba Paquito vivo todavía, nos meus tempos, nos chamaban progres a toda a xente que militábamos nas esquerdas, non? Sí, claro. Se nos chamaba progres. Porque éramos progresistas, pero progresistas en relación ao réximen que había en aquel momento. Non porque fóramos xente que estivéramos a favor de, do progreso este salvaxe... O sea, realmente non ten tanto que ver. No. Cando a palabra progre cambiou... Según cambiou, foron cambiando os tempos tamén, non? Claro. Daquelas progre éramos os que estábamos os loitadores antifascistas, non? Éramos os progres porque queríamos, o sea, pretendíamos o progreso, pero progreso do novo régimen, sentido no, do régimen. Agora os progres son os que están a favor burgueses. Do progreso este salvaxe burgués. Agora os progres son os, progres son os funcionarios da Xunta, os funcionarios de non sei que, e os profes estos pseudo intelectuales, que agora parece que todos os profes son escritores e son eu recordo non sei que. Unha vez un cubano comunista que me dixo prefiro un burgués que un pequeno burgués. Claro. Sí, porque sí. O burgués é burgués, pero sí, o pequeno burgués vai matar a súa nai para chegar a burgués. Sí, claro, claro. Eso é claro. Verdad, eh. Eso é o que, sí, o que sí, decía aí sí. Como cando decíamos o rollo aquel de os pro, cando había sentimento de clase que xa non existe, non? E cando falábamos do proletariado, e decía, non hai peor capataz que o que foi obreiro. Sí, sí, sí. Sabes, o sea, ese rollo de que os obreiros o que pretenden é chegar a capataces. Sí, sabes, sí, putear aos compañeiros como eles estiveron puteados. Sí. Daí ven o refrán ese de no debas a quien debió ni sirvas a quien quien sirvió, que é un refrán que a min gustame moitísimo. Hai que leválo a cabo ainda agora, sí, sí, eh. Sí, sí, sí. Sí, o primeiro os progresos de hoxe en día. Os odio. Eu tamén recoñezo, son antiprogres. Odiamos os progres, odiamos os hippies, odiamos e as guais, e os guais, os skins, os guais, odiamos. Os progres, eso, non son progres de progresistas agora mesmo, son progres de progresar. Sí, de progresar. Pero ti como definirías progresar? En que eso... Progresar, eso, pois nesta sociedade é pisar a quensexa para chegar... Claro, os progres de hoxe en día son o que se chama vulgarmente os trepas. Si o pensades ben, ten sentido, porque o progreso é, é o constante ter máis, o, no, é, sí, esa idea de ter máis, de si, sí, sí. Chegar ao... O que chamamos os trepas, os que trepan teñan progreso que pisar, y progres, a quen teñan que pisar. Aí están. Según a Real Academia... Empezamos en serio. Avance, adelanto, perfeccionamiento. Acción de ir hacia adelante. Da igual. ¿Cómo? Y vaya hacia adelante. Que... ¿Cómo es? No pises a. La pisa a todos sin mirar claro, a ninguén. Pisa a cualquiera sin mirar a ninguén. No. Por lo tanto, creo que aquí estas mujeres o viceversa. Odiamos con todas as letras. O progreso tal e como está institucionalizado, cremos en outro tipo de progreso. De todos os xeitos, eu son das que penso que para construir algo bo e algo xusto hai que destruir todo o que está feito. Eu tamén o penso, sí. Divino que lo limpia todo. Una bomba yo quiero oír. El sistema vamos a destruir. De mi boca sale agua ardiente. 1,000,000 grados lo dejo todo seco. Algo nuevo tiene que suceder. Sonidos distintos yo vengo a mover. Todo el mundo se va a asustar y ya nadie lo va a olvidar. Este ritmo que yo vengo a dar. Una bomba humana lo que va a estallar. Música no es inocente, sabes que cada guerra tiene su baile, nos vamos. vamos por el mundo cerrada la mente, al contrario, los ojos bien abiertos y bien sabemos lo que no queremos. Pobres más pobres y ricos más ricos, gente tirada y otros en palacios. Todo el mundo se va a asustar y yo no, yo lo va a olvidar. Este ritmo que yo vengo a dar, una bomba humana lo que va a estallar. Vaya mi bomba, vaya la, vaya la, vaya mi bomba, vaya la, vaya la, vaya mi bomba, vaya la, vaya la, vaya mi bomba, vaya la. Vacías tienen que repartir, ya nadie en la calle tiene que dormir. No uso pistola, no uso cañón, de mi boca sale la revolución. Algo nuevo tiene que suceder, Babilonia esta vez tendrá que caer. Todo el mundo se va a asustar y ya nadie lo va a olvidar. Este ritmo que yo vengo a dar, una bomba humana lo que va a estallar. Xa para ir rematando, pois nada, podemos sacar de todo isto moitas conclusións, non? Por un lado, decir que a historia dos povos está concebida como un fío de secuencias que transita do salvaxismo, que para min o salvaxismo é positivo, pero bueno, se falamos de termos nese sentido, pois eso, así é como ve o progreso, a súa democracia e o sistema. Transita do salvaxismo a barbarie para chegar á civilización, como vos dicía antes. Que pasa? Que todo isto é, que é o progreso, é beneficio económico. Eso é o que, polo menos, concordábamos todos con eso. O sistema económico está baseado no crecemento, a idea de que máis é sempre o mellor, a idea de que o sistema tradicional, o sea, sistema no, os saberes tradicionais, a cultura popular, a forma de horticultura tradicional, todo tradicional, sempre está desvalorizado porque sempre hai outros métodos adiantados e la hostia de guais. Monsanto. Monsanto, por ejemplo, que van a ser mellores, según esa idea de progreso da que estamos a falar. E que pasa? Que a concepción tamén da natureza é a concepción de que é unha fonte infinita, infinita, infinita de recursos. A reducción da riqueza ao estritamente monetario e a fé en que a tecnociencia será capaz de salvarnos de calquera problema. Eso é o que impera. E esta é a concepción de progreso que está vixente no presente. Non vedes, non bueno, pois, sí, aparte, eu canto eso teño bastante que decir, porque eu, bueno, xa comentei antes que vivo no rural. Temos unha horta ecolóxica, a horta ecolóxica nosa é o xardín do Edén para todo o bicherío do rededor. Por qué? Porque nos non utilizamos pesticidas, non, o noso abono é orgánico, non utilizamos as merdas que os paisanos das fincas do rededor utilizan, entón, lóxicamente, temos problemas para levar a nosa colleita pa'lante, porque, claro, para o bicherío, a nosa horta é, xa vos digo, paraíso, porque todos os paisanos do alrededor das nosas fincas utilizan pesticidas para todo, absolutamente para todo, utilizan nitróxeno, utilizan cousas que non nosa terra, que é moi boa, non son necesarias, nos facemos producción ecolóxica, o noso abono é orgánico, eles teñen estércol, porque todos teñen animais, non necesitarían botarlle nada a terra. Eles botan a culpa pola zona en que vivimos, a que afecta Meirama, que sí que é verdad, que según os ventos, eu recoñezo que Meirama afecta nos produtos, ou notamos sobre todo nos frutais, non? Pero claro, nos estamos en desventaxa con nosa horta ecolóxica, porque aos paisanos do alrededor utilizan todos pesticida, entón a nosa hortiña para o bicherío e o xardín do Edén. Sí, eu respecto á agricultura quero facer unha reflexión. Con todos o que falamos antes, ¿no? Todas as autopistas, aves e demais, queren concentrar toda a poboación nas cidades, deixando todo o rural de Baleiro. Sí. Eso fai que empresas como Monsanto compren os terrenos a baixo precio, porque a xente se vai para a cidade, claro, e fagan o cultivo que eles queiran. Uh-huh. Están xa vendendo semillas transgénicas de millo, claro. Pero o rollo, o sea, o malo non é, o sea, se o teu veciño compra semillas transgénicas, o teu millo se jode. Efectivamente. O problema, millo, o tomate, a soja, claro, todo. Non é un problema de comprar, de un. Todo de, é transgénico. Non é claro un problema sí. De todos. Ao final todo se de feito, hai moitas loitas por todo o mundo. Monopolizan a terra, en certa medida. Hai moitas loitas por todo o mundo contra estas empresas. E teria que haber moito máis. Bueno, pois nada, decir que eso, que hai que ter en conta, que estamos nun planeta con recursos finitos e máis a este polio que estamos chegando, que xa, o sea, os transgénicos, como ben dicíades, o que fan é que non podas producir as túas propias semillas. Non, porque se volven transgénicas. Se volven transgénicas, é decir, que se acaba, unha vez tal, acaba. Sí. Entonces xa non é un ciclo natural que vai pouco a pouco e continúe. Non, é o acabouse. Non, porque eso, xa, semillas transgénicas son híbridas. Entón, claro. Si un transgénico poliniza o teu millo. Sí, xa está. É transgénico, claro. Pois xa non é solo eso, é absolutamente imposible estender o estilo de vida occidental, o progreso. Xa se está vendo agora co petróleo e con mil historias máis, non? E seguimos confiando neso, pois vos veredes. Pois eu por iso que xa vivo no rural, pero bueno, no rural moi perto de Santiago. Gustaríame vivir no rural. Na montaña, gustaríame vivir no Caurel ou en Ancares. Collete. Que probablemente algún día o farei, cando me toque unha lotería a que non xogo, pero bueno, pode ser que algún día poda facelo. Desde logo non en plan asceta de retirarme do mundo e de meterme nunha cova ou mercar unha casa e deixar de tal. Eu sempre serei unha militante activa, pero quero ser unha militante activa vivindo no monte, donde non me incordiedes, ni me molestedes, claro, ni me levedes merda, e sin internet, e sin teléfono, e que vaya a visitarme solo a xente que a mí me apetece que vaya a visitarme. E odio o progreso. ¡Viva la anarquía! En fin, que como esto é imposible de levar a cabo, e como odiamos o progreso, como ben dixo a compañeira, e o seu enorme consumo de enerxía, de minerais, de auga, de alimentos, de todo, das nosas propias vidas, eu vou decir algo para finalizar e espero que despois viceversa diga algo máis, sí, tamén. Sí. Pero a miña frase, a lógica das cousas mortas non sirve para entender o mundo vivo. Digo que esa frase que dixo a compañeira é unha frase lapidaria, pa ter en conta. Claro que sí. A ver, que se despida viceversa. Sí. Bueno, no, o único progreso que non falamos é das pequenas loitas ou as grandes loitas, depende como se mire, e que esperemos que sigan progresando. Que progresen. Progresarán. Algún día progresarán. Saúde. E hasta o seguinte programa. Imos anunciar o próximo programa, que será dentro de pois de dous venres, que será o día, que non sei moi ben que día está, o día 11, no? 12, perdón. Entón será 26, creo, se non me equivoco. Bueno, dentro de dous venres. O próximo programa, moi controvertido, haberá un invitado especial e será sobre as drogas. E aí queda. Mulleres e viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Um programa crítico com esta sociedade do espectáculo. De moita, moita controvérsia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. 207.9.